ja, ik ga erover of doorhakkelen, zou je kunnen zeggen. En verder, Marjorie Malbons, jawel, als je eenmaal vastzit, dan blijf je vastzitten. Die gaat het hebben over Stichting Meet. Wat is dat voor stichting? Wat doen ze? Wat hebben we eraan? En waarom zijn ze zo belangrijk voor ons allemaal? Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. I live my life convinced I'd find your love somehow, some way. I held on to the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise I made to my heart. You are the vision I saw in the dark. You are the reason I waited so patiently. See you. Een prachtig nummer van Ilse de Lange. Je hoorde van haar You Are The Dream. Geweldig. Tijd voor een column van Jeroen van Gent. Oh ja, ik moet nog even afkondigen. De Alan Parsons Project. Ik ben een beetje afgeleid vanavond. Kan er niks aan doen. De Alan Parsons Project hoorde je met The Turn of a Friendly Card. Goed, tijd dus voor die reportage van Jeroen van Gent. Het leven zit vol beslissingen en keuzes om te maken. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Heel vaak wordt er min of meer voor u besloten. Dat gaat door reclame bijvoorbeeld. Onze verslaggever Jeroen van Gent liet u deze keer zelf de keuze maken met deze vraag. Een gratis weekje vakantie of 5 minuten gratis winkelen? Is dat aantrekkelijk voor u? En wat kiest u? Je hoort het hier in deze mooie reportage. Deze week in de aanbieding op uw omroep de dilemma-vraag. Kent u die? Vast wel. Als u het hoort, dan weet u meteen waar het over gaat. Kent u dat? Dan vraag ik u nu een gratis weekje vakantie of 5 minuten gratis boodschappen doen in de supermarkt. U bent toevallig op weg naar de supermarkt? Een gratis weekje vakantie. Toch wel? Ja. Maar 5 minuten grabbelen in de supermarkt gratis? Niet? Nee. Nee? Nee. Een keuze, hè? Dus een gratis weekje vakantie of 5 minuten gratis winkelen in de supermarkt? Een gratis weekje vakantie. Een gratis weekje. Ja. U bent erop voorbereid, lijkt het wel. Ik hou van reizen. Dus, okay. Heeft u vast al veel gezien? Of niet? Ja. Ja, wat is veel? Ik denk het wel, ja. Ja, nog voorbeelden misschien? Ja. Afgelopen jaar ben ik met mijn vriendin samen een half jaar weg geweest. Door Australië en een paar landen in Zuidoost-Azië. Oké, okay. Ja, daar is 5 minuten te grabbelen in de supermarkt niks bij dus. Nee, dat denk ik niet. Nee, zeker. Dat is een dilemma vraag. Wat zou u doen? Een weekje vakantie. Een weekje vakantie? Ja. De meeste mensen zeggen dat tot nu toe. Ja. Waar zou u heen gaan? Weet ik niet. Nee? Nee. In ieder geval die 5 minuten gratis boodschappen doen, dat niet. Nee. Waarom niet? Te kort. Sorry? Te kort. Te kort, je kan veel te weinig pakken dan, ja, of niet? Ja, dat vind ik gedoe. Al zijn de boodschappen heel duur. Mwah. Nee? Valt het mee? 5 minuten kan je niet zoveel doen, hoor. Ja, daar zit wel duur. Maar in een weekje kan je geen Australië zien. Dus... Nee, precies. Maar daar wel hele mooie plekken. Ja. Dan zou je graag terug willen, neem ik aan dan. Misschien dan. Nee, ik denk liever andere plekken. Andere plekken? Ja. Noem dus een voorbeeld. Leuk. Peru. Wil ik heel graag naartoe. Oké, okay, ja. Ja. De gebergten bijvoorbeeld. Ja, dus. Onder andere. Ja, Machu Picchu inderdaad. De oudheden, ja. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Zit het erin? Gaat het gebeuren misschien? Reizig. Dit jaar nog niet, maar wellicht... In de komende 2 jaar is wel het idee. We hebben dit jaar al Madeira op de planning. Dat is te doen, ja. We gaan een paar dagjes naar Dublin. En eind van het jaar willen we naar Mexico en Guatemala. Oeh. Dus wellicht dit jaar erop, dan Peru met Ecuador. Is het plan. Dus, dit is helemaal geen dilemma vraagt dit voor u. Nee, dat is er helemaal uitgepland. Vakantie, een weekje. Waar zijn we naartoe gaan? Caribisch gebied. Oeh, wauw. Het is gelijk een heel duur weekje vakantie. Ja, maar ja, goed als je vraagt waar wil je heen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Is dat een wens van u, een gekoesterde wens al dat u daarheen wilt? Ik ben er al eens geweest. Ik zou er nog een keer naartoe willen. Ja. Zo vandaar? Ja. Al geweest en verlangen en terugverlangen, zeg maar. Ja, klopt. Waar was u? Ik ben geweest Hawaii, Bahama's, oh, wow. Jamaica, Dominicaanse Republiek. Nee! Ja, ja. Jemig. Wat is er zo leuk aan? Voor mensen die er nooit geweest zijn aan de andere kant van de microfoon. Het is gewoon een paradijs. Heel mooi. Veel mooier als Nederland. Een gratis weekje vakantie of 5 minuten gratis boodschappen doen in de supermarkt? In de supermarkt. Ja? Ja, zeker. 5 minuten grabbelen? Ja, zeker. Het zijn dure boodschappen tegenwoordig. Tegenwoordig dure boodschappen, maar ben zeker voor de supermarkt. Absoluut. Oké. Okay. Ja, waar gaat u op af als het startschot klinkt? De waspoeder. Ja, dat is duur. De waspoeder, ja, ja. En de koffie tegenwoordig, met de chocolade erbij. Dus dan heb ik een hele mooie winkelwagen, denk ik, die ik kan gebruiken. Koffie, chocolade, waspoeder. Jazeker. Het lijkt wel of je al voorbereid bent op zo'n actie, of ja? Nee, ik moet gewoon vaak boodschappen doen. Oh, ja. En dan zie je hoeveel dat kost natuurlijk. Het schiet misschien wel eens door die gedachte, kon ik het maar eens een keer gratis meenemen, zoiets. Nou, dat een stiekem. Beetje. Nou, stiekem, ja. Ik ben er niet zo van, maar ja, dat is wel dat ik denk van, het zijn wel de duurdere dingen, ja. Ja, ik bedoel niet stelen natuurlijk. Nee, maar zou kunnen, had ik een karretje vol. Dan zou ik misschien ook wat uitdelen aan de andere mensen. Dat ook wel. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Dus je kunt 5 minuten grabbelen en ook nog weer wat weggeven. Ja, zeker. Zeker. Oh. We zijn er met z'n allen. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Voor de grap, voor de radio. Voor de radio? Ja. Oh. Ik heb een dilemma, 2 dilemma-vragen opgesteld. Ja. Is misschien wel grappig. Ik weet niet of u dat leuk vindt. Heb jij daar zin in, Tom? Kunt gezamenlijk antwoord geven. Nee. Is wel leuk. Geen ellende. Dus niet over politiek, geen ellende. Maar let op, er komt hier een gratis weekje vakantie of 5 minuten gratis winkelen in de supermarkt. Wat weekje vakantie. Weekje vakantie. Ja. 5 minuten grabbelen in de supermarkt, dat is niet aan u besteed? Of niet echt? Ik vraag een keuze. Ja. En dan zeg ik vakantie, doe maar. En waar zou u heen gaan? Ik denk even vluchten, een beetje in Duitsland. Duitsland? Ja. Gewoon lekker rustig, niet, want de mensen kiezen dan meteen hele verre bestemmingen als ze de kans krijgen, tot nu toe bij mij. Nee, een weekje, maar... een weekje is kort bij. Nee? Een weekje is kort bij. Duitsland. Ja, ook kort bij zou je. Ja, kort bij. Sorry, ik versta het niet. Okay. Ik ga nu in de week, als je een week weg gaat, helemaal naar Bali of iets. Dat heb ik geen zin in. Ja, dat zit, dat is inderdaad waar. Dan ben je dood op. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Gewoon een beetje dichtbij, Duitsland, gezellig rustig, gemütlichkeit. Gezellig wat eten, et cetera. Ja. En die 5 minuten gratis boodschap is ook niet dat u zegt van... Niet echt. Nou, die schuilen ze overal, maar ze zijn wel duurde boodschappen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is gewoon Duitsland is goedkoper. Ja. Ja. Oh, dat is 2 vliegen in 1 klap. Een weekje. Nou begrijp ik hem. Zo bedoel ik het niet. Nee. Nou, dank u wel voor de reactie. Ja. Dank u. Hartstikke leuk. Dank u. Wordt echt leuk hoor.

traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is dog in here? They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died. After 20 years, he still grieves. He said, I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips. But most of the time I spent behind these county bars. You see sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles. Calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Marjorie Malbons is oprichter en directeur van de stichting MEET. Wie is zij en wat is haar verhaal? Welkom Marjorie. Hallo. Marjorie, even in een notendop. Wat is dat voor een stichting? Stichting MEET is een stichting die mensen helpt die veelal verkeren in financiële problemen. Of zorgen hebben daaromheen. Maar soms daardoor ook in de schulden raken. Ja. En jij hebt hem opgericht. Dat is vast niet uit het niets gekomen. Hoe kwam je daartoe? Omdat ik zelf een armoedeval, zoals ik het noem, meemaakte. Waarbij ik altijd inkomen had en uiteindelijk door ziek zijn naar een veel minder inkomen ging. En mijn vaste lasten bleven hoog, dus ik raakte echt in de problemen. En dan moet je hulp gaan zoeken en dat duurt gewoon heel lang. Dus ja, vandaar. En wat waren de praktische problemen? Hebben we het dan over huur betalen of hypotheek betalen of nog veel meer dingen? Nou, mijn vaste lasten bleven hoog terwijl mijn inkomen wat hoog was naar beneden kelderde omdat ik afgekeurd werd. Ik was heel erg ziek en ik kon gewoon niet alles meer betalen. Op een gegeven moment moest je natuurlijk wel iets. Was er iemand of een instantie waar je om hulp kon vragen? Voor mijn gevoel niet. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik niks zei. Maar in mijn omgeving werd er niet altijd over geld gesproken. En je wilde toch wel mee blijven doen met wat de anderen ook deden. Dus ja, dan blijf je stil. En uiteindelijk heb ik wel de stap genomen om naar de gemeente te gaan. En wat hadden zij te bieden? Zij hadden een traject te bieden. Waarvan ik niet eens wist wat dat betekende en wat het inhield. En ik moest spullen inleveren en dat was best wel stressvol. Spullen inleveren? Ja, ik moest papieren inleveren. Ik moest een map in elkaar gaan zetten. En er was niemand die mij daarmee hielp. Ik heb het wel gedaan, maar er werd ook gezegd als ik één papiertje niet had. Van ja, nou dan moeten we een nieuwe afspraak maken. Nou, dat was 2-3 weken later. En alles stapelde zich dan op. Dus het gaf wel heel veel stress. En waar leidde dit uiteindelijk toe? Want uiteindelijk had je misschien die hele papiermassa voor elkaar. Ja, en toen werd ik in een traject gezet van 3 jaar. Waarbij ze dan de schulden af gaan kopen. En dan moet je zoveel mogelijk aflossen. Of natuurlijk op basis van je inkomen aflossen. Dus het creëerde wel rust. En ik hoefde me niet druk te maken over de vaste lasten. Maar het creëerde ook wat anders. En dat was overleven met het weinige geld wat je per week kreeg. Na 1,5 jaar en wisseling van de wacht bij verschillende budgetbeheerders van de gemeente werd ik onder bewind gezet omdat zij niet verder kwamen met mijn dossier. Maar dat komt ook omdat bepaalde dingen niet gebeurd waren. En toen kwam ik wel onder bewind. Dus ja, dan krijg je een hele andere kant te zien van iemand die het beheer krijgt over jouw financiën. En die gaat bepalen hoe jouw leven eruit moet zien. En hoe was dat voor het gezin? Voor mijn kinderen was het best wel confronterend, omdat vooral ja, mijn oudere kinderen die konden niet met OV, want ik had geen geld. Die liepen naar school van Zuid naar het centrum. Die konden niet met alles meedoen. Dus het heeft wel impact op ze gehad. De twee jongsten hebben er niet echt wat van gemerkt, want die, ja, die waren nog veel te klein. Maar de drie oudsten wel. Maar je bent eruit gekomen. Ja. Hoe, Marjorie, hoe? Door te doen wat er van je gevraagd wordt, maar ook te kijken naar mogelijkheden eromheen. Ik bedoel, ik kon niet weg met mijn kinderen, maar ik kon wel naar het park. En ik kon wel naar de kinderboerderij en ik kon wel bepaalde dingen met ze doen. En toen ik uiteindelijk klaar was, was ik nog steeds afgekeurd. Maar toen ging ik kijken naar mogelijkheden om anderen te helpen. En ja, ik heb veel geleerd. Ik voel daar de stichting Meet aankomen. Ja, van daaruit is Meet ontstaan. Ik ben vrijwilliger geworden in de wijk door gewoon brieven voor ouders te lezen op school bij mijn kinderen. Ik ben in de MR gestapt van de school om toch meer te kunnen betekenen voor ouders. En ik ben toen taallessen gaan volgen. Dus gaf taalles aan vrouwen die niet de brieven niet konden lezen of de dingen niet begrepen. En uiteindelijk ben ik bij een initiatief beland in de wijk. En kon ik zeg maar dit uit gaan proberen of eigenlijk op mijn eigen manier doen. Totdat de gemeente mij zag of van mij hoorde. Ja. Dus je kwam eigenlijk bovendrijven en uiteindelijk heb je daar een baan aan overgehouden. Sinds een paar jaar, want de eerste drie jaar heb ik geen inkomen gekregen daaruit. Maar nu wel en uiteindelijk krijg je dan wel de subsidie en moet je gaan beslissen van hey, word ik een stichting, wat ga ik doen hiermee? Als mensen daar informatie over willen hebben, waar kunnen ze terecht? Is er een site? Ja, we hebben een website www.meet010.nl. Marjorie Marbons, heel hartelijk bedankt, directeur van Stichting Meet. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. ask me why I never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love. Een prachtige van Paul McCartney aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde My Love. Hij deed het samen met The Wings. Dankjewel voor je gezelschap weer deze avond. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Norbert Ketting met prachtige muziek natuurlijk. En leuke onderwerpen, dus luister dan vooral weer. Aan het einde van de show, Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down. Ik wens je voor dit moment een mooie nacht, welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, ik wens je een hele goede wacht. Heavy-hearted, dear.